رسول اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ گو ذلیلو خوار ہو کر دو کرم پر سگے دربار ہو کر دو کرم پر سگے دربار ہو رحمتوں کی بھیک لینے کے لیے رحمتوں کی بھیک لینے کے لیے رحمتوں رحمتوں کی بھیک لینے کے لیے حاضر دربار ہو کر دو کرم درد عصیاں کی دوا کے واسطے وہ اسلام بھائی جو کل کا روزہ رکھنا چاہتے ہیں کون کون ہے روزہ رکھیں گے جو علی بھائی ناری نا آئی نہیں اتنا جو کل کا روزہ رکھنا چاہتے ہیں وہ آج جی کون کون سحری کرے گا روزہ رکھنا ہے جن کو سبحان اللہ انشاءاللہ آپ کو ٹوکن کی ترکیب بنا لیتے حاضر دربار ہو کر دو کرم حاضر دربار ہو کر دو کرم ہے درد پر گناہوں کا مرض ہے، ترقی پر گناہوں کا مرض ہے، حسن عمل ناقصوں بے کار ہو کر دو کرم، آسیوں میں کوئی غم پلہ نہ ہو، مجھے بلا لو شہ مدینہ، یہ ہجر کا ستارہ ہے، مجھے بلا لو شہ ستارا ہے، میں در پہ آؤں یہی توڑواں، دل میں طوفان مچا رہا ہے، میں در دشوار یہ جدائی میری، گود تک شہر سائی ہے سگن دشوار یہ جدائی ہار سائی نہیں بھروسا آ رہا ہے در پہ یہی تو دل تو مچا صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. خاک مدینہ ہوتی خاک مدینہ ہوتی میں خاک سار ہوتا خاک مدینہ ہوتی خاک مدینہ ہوتی میں خاک سار ہوتا ہوتی رہے مدینہ ہوتی رہے مدینہ میرا غبار ہوتا ہوتی رہے مدینہ ہوتی رہے مدینہ میرا غبار ہوتا ہو مدینہ جو کون تاج ہے جس کا دیدار مومن کی معراج ہے زندگی میں خدا ہر مسلمان کو مدینہ دکھا دے تو کیا بات ہے خاک مدینہ ہوتی خاک مدینہ ہوتی میں خاک سار ہوتا آقا کرم سے طیبہ مجھے بلاتے آقا کرم سے طیبہ مجھے بلاتے آقا روزے پر صدقے ہوتا روزے پر صدقے ہوتا ان پر نثار ہوتا خاک مدینہ ہوتی خاک مدینہ ہوتی میں خاک سار ہوتا ہوتا بج گیا ہوتا بج اور میں غبار بن کر اور میں غبار بن کر اس پر نثار ہوتا اور میں غبار بن کر اس پر نثار ہوتا خاک مدینہ ہوتی خاک مدینہ ہوتی میں خاک سار ہوتا طیبہ زمین ہوتی ان کے قریب میں بستا ان کے قریب بستا دل کو قرار ہوتا خاک مدینہ ہوتی خاک مدینہ ہوتی میں خاک سار ہوتا مر مٹ کے خوب لگتی مٹی میرے ٹھکانے مر مٹ کے خوب لگتی مٹی میری ٹھکانے گر ان کی رہا گزر پر گر ان کی رہا گزر پر میرا مزار ہوتا گر ان کی رہا گزر پر میرا مزار ہوتا خاک مدینہ ہوتی خاک مدینہ ہوتی میں خاک سار ہوتا بے چین دل کو اب تک سمجھا ہو جا کے رکھا بے چین دل کو اب تک سمجھا ہو جا کے رکھا مگر اب تو اسے آقا مگر اب تو اسے آقا نہیں انتظار ہوتا خاک مدینہ ہوتی خاک مدینہ ہوتی میں خاک سار ہوتا سالک ہوئے غم ان کے وہ بھی ہوئے ہمارے سالک ہوئے ان کے وہ بھی ہوئے ہمارے دل مضطرب کو لیکن نہیں ہے دیوار ہوتا خاک مدینہ ہوتی خاک مدینہ ہوتی میں خاک سار ہوتا ہوتی رہے مدینہ میرا غبار ہوتا تمہارے مقدر پہ رشک رہا ہے تمہارے مقدر پہ رشک رہا ہے مدینے تم کو بلا ملا ہے مدینے کا تم کو بلا ملا ہے خدا محمد حامی ہونا بھلا ہے، لگا لو تمہارا اسی میں بھلا ہے، تم ہے جب پیار کا رحمتوں کا بھلا ہے کہ در ہر گھڑی رہا سے جھکا لینا سر استجا ہے ادب سے جھکا لینا سر استجا ہے تمہارے مقدر پیرا حج کا شرف ہو عطا یا رب مصطفیٰ حج کا شرف ہو عطا حج کا شرف ہو عطا یا رب مصطفیٰ پھر گنبد خضرا دکھا پھر گنبد خضرا دکھا پھر گنبد خضرا دکھا یا رب مصطفیٰ پھر گنبد خضرا دکھا پھر گنبد خضرا دکھا یا رب مصطفیٰ ہجرے مدینہ سے رہائی مل گی جائے رب ہجرے مدینہ سے رہائی مل گی جائے رب ہجرے مدینہ سے کرم کر دے عطا کا دے کرم کر دے عطا کا دے کرم کر دے عطا یا رب مصطفیٰ کر دے کرم کر دے عطا کا دے کرم کر دے عطا یا رب مصطفیٰ دے دے طواف خانہ کعبہ کا پھر شرف دے دے طواف خانہ کعبہ کا پھر شرف فرما یہ پورا موتا فرما یہ پورا موتا یا رب بدے خزرا دکھا یا رب مصطفیٰ ہل چل مدینہ کا الہی چل مدینہ کا الہی قافلہ بنے چل مدینہ کا الہی چل مدینہ کا الہی قافلہ بنے پھر چل مدینہ کا الہی قافلہ بنے پھر چل مدینہ کا الہی قافلہ بنے فرما کرم بحر رضا فرما کرم بحر رضا یا رب مصطفیٰ فرما کرم بحر رضا فرما کرم بحر رضا یا رب مصطفیٰ پھر گنبدِ خضرا دکھا پھر گنبدِ خضرا دکھا یا رب مصطفیٰ سب اہلِ خانہ ساتھ میں ہو کاش چل پڑے سب اہلِ خانہ ساتھ میں ہو کاش چل پڑے سب اہلِ خانہ ساتھ میں ہو کاش چل پڑے سب اہلِ خانہ ساتھ میں ہو کاش چل پڑے سوئے مدینہ کا قافلہ سوئے مدینہ کا قافلہ یا رب مصطفیٰ پھر گنبدِ خضرا دکھا پھر گنبدِ خضرا دکھا یا رب مصطفیٰ ہو ساتھ میں نواسیاں اور ان کے والدین ہو ساتھ میں نواسیاں ہو ساتھ میں نواسیاں اور ان کے والدین چل دے مدینے کا قافلہ چل دے مدینے کا قافلہ یا رب مصطفیٰ موسیٰ پوتا پوتیاں اور ان کے والدین موسیٰ پوتا پوتیاں اور ان کے والدین چل جائے مدینے کا قافلہ چل جائے مدینے کا قافلہ یا رب مصطفیٰ چل جائے مدینے کا قافلہ چل جائے مدینے کا قافلہ یا رب مصطفیٰ سب مدنی ان آباد کے عامل ہو ساتھ میں سب مدنی ان آباد کے سب مدنی ان آباد کے عامل ہو ساتھ میں سب مدنی ان آباد کے عامل ہو ساتھ میں سب مدنی ان آباد کے عامل ہو ساتھ میں چل جے مدینے کا قلعہ چل جے مدینے کا قلعہ یا رب مصطفیٰ چل جے مدینے کا قلعہ چل جے مدینے کا قلعہ یا رب مصطفیٰ ختم پاکستان میں تقدیر کا عریاں ختم پاکستان میں تقدیر کا عریاں ہو ختم پاکستان میں تقدیر کا عریاں ہو ختم پاکستان میں تقدیر کا عریاں امن و امان ہو عطا امن و امان ہو عطا امن و امان ہو عطا یا رب مصطفیٰ دنیا کے جھگڑے ختم ہو سب مشکلیں ٹلے دنیا کے جھگڑے ختم ہو اور مشکلیں ٹلے بہرے شہِ کربو ملا بہرے شہِ کربو ملا یا رب مصطفیٰ چل جے مدینے کا قافلہ چل جے مدینے کا قافلہ یا رب مصطفیٰ نیکی کی دعوت آپ ہو نیکی کی دعوت آپ ہو ہر سب سب مدنی کام ہو نیکی کی دعوت آپ ہو نیکی کی دعوت آپ ہو ہر سب سب مدنی کام ہو نیکی کی دعوت آپ ہو ہر سب سب مدنی کام ہو نیکی کی دعوت آپ ہو ہر سب سب مدنی کام ہو ہونے ہر چھوٹا بڑا ہونے ہر چھوٹا بڑا یا رب مصطفیٰ پھر گنبد خضرا دکھا پھر گنبد خضرا دکھا یا رب مصطفیٰ مسجد پر تحریک کو مسجد پر تحریک کو یا رب گواہ دے مسجد پر تحریک کو یا رب گواہ دے مسجد پر تحریک کو یا رب گواہ سب کو نمازی دے بنا سب کو نمازی دے بنا یا رب مصطفیٰ سب کو نمازی دے بنا سب کو نمازی دے بنا یا رب مصطفیٰ مجھے کرنی جا دیا ہم راز اسیا نے مجھے چلتی جا دیا مرشد کا صدقہ دے شفا مرشد کا صدقہ دے شفا یا رب مصطفیٰ او بے حساب مغفرت عطا رضا کی تجھ کو نبی کا واسطہ تجھ کو نبی کا واسطہ یا رب مصطفیٰ حج کا شرف ہو پھر عطا یا رب مصطفیٰ پھر گنبد خضرا دکھا پھر گنبد خضرا دکھا یا رب صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ وہ سلامت رہا قیامت میں وہ سلامت رہا قیامت میں پڑھ لیے جس نے دل سے چار سلام علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ تم کو جو گھیرا ہے تو درود پڑھو جو حاضری کی تمنا ہے تو درود پڑھو جو درود و سلام پڑھتے ہیں ان پہ رب کا سلام ہوتا ہے صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ سنت کی بہار فیضان مدینہ میں سنت کی بہار فیضان مدینہ میں رحمت کی گٹا چائی سن سن سن سن سنت کی بہار فیضان مدینہ میں اس شگر کے آئے باہر سے بھی آئے ہیں اس شگر کے آئے سرکار کے شہدائی فیضان مدینہ میں سرکار کے شہدائی فیضان مدینہ میں داری گئے امام گئے زلفوں کی بہار ہے داری گئی باتیں زلفوں کی بہار ہے زلفوں کی بہار ہے فیشن کو حیا آئی شرمائی فیضان مدینہ میں شیطان کو شرمائی فیضان مدینہ میں تقدیر جنہیں لائی فیضان مدینہ میں تقدیر جنہیں لائی فیضان مدینہ میں سنت کی بہاروں کا کچھ ایسا سماچایا سنت کی بہاروں کا کچھ ایسا سماچایا سنت کی بہاروں کا کچھ ایسا سماچایا فیشن کو حیا آئی فیضان مدینہ میں فیشن کو حیا آئی فیضان مدینہ میں الفت کے اخوت کے کیا خوب مناظر ہیں الفت کے اخوت کے کیا خوب مناظر ہیں گویا سکے بھائی فیضان مدینہ میں گویا سکے بھائی فیضان مدینہ میں گویا سکے بھائی فیضان مدینہ میں آ جا کے دیوانے کیا مست ہے مستانے آ جا کے دیوانے کیا مست ہے مستانے عطار ہے ادائی فیضان مدینہ سنت کے بہار آئی فیضان مدینہ لکھا نو جوانانو داڑیاں رکھوائیاں امام سجوائے نے زلفا رکھوائیاں لکھانا جوانا رکھوایا امام سجوائے زلفا رکھوایا سننا سکھانا کا میرے عطار میرا پیر میرا پیر میرا پیر میرا پیر میرا پیر میرا پیر میرا پیر چور ڈاکو آ دے دے نمازی بڑھ جانے دے عاشق لندن پیرس دے حاجی بڑھ جانے دے چور ڈاکو آ دے دے نمازی بڑھ جانے دے عاشق لندن پیرس دے میرا پیر ساڈے پیر دی ہر دم خیر ہوئے ساڈے پیر دی ہر دم خیر ہوئے ساوے لکھا کرو ہوئے ساوے لکھا کرو ہوئے ساڈے پیر دی ہر دم خیر ہوئے سڈ پیر دشان نرالیا سب زمامت زلفا میرے پیر دے حسن دکھا میرے پیر دے حسن دکھا میرے پیر دے ہر دم ہوے سڈ پیر دے ہر دم خیر